końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwu programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 12 lipca, minęła siódma. Justyna Wączka i Krzysztof Zyblewski są już przygotowani z serwisem Trójki. Policja wciąż nie wie, gdzie jest 5-letni Dawid Żukowski. Akcja poszukiwania dziecka trwa. Minister zdrowia informuje pacjentów, w ciągu kilku dni problem z lekami, których nie ma w aptekach, zostanie rozwiązany. Zieloni mówią nie, liberałowie stawiają warunki. Wciąż nie ma pewności, czy Ursula von der Leyen zostanie szefową unijnego rządu. Od kilkudziesięciu godzin bez przerwy kilkuset policjantów, ale także strażaków i żołnierzy szuka 5-letniego Dawida Żukowskiego. Dziecko po raz ostatni było widziane w środę około godziny 17:00 i ojciec odebrał je z domu dziadków w Grodzisku Mazowieckim. Miał odwieźć do matki w Warszawie, ale nie dotarł tam. Kilka godzin później znaleziono ciało 32-letniego mężczyznę, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Samochód, którym jechał z synem, Skoda Fabie, znaleziono około 3 kilometrów od miejsca tragedii. I od tamtej pory nie wiadomo, co dzieje się z chłopcem. Policja nie ma żadnych śladów ani tropów. Stąd też nieustający apel do wszystkich, którzy widzieli chłopca w ostatnim czasie, wiedzą, gdzie może przebywać albo mają jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia. Zdjęcia 5-latka publikowane są w internecie, między innymi na stronie warszawskiej policji. Mówią mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego. Mieszkańcy Grodziska są wstrząśnięci. Też jak patrzą na wszystkie strony, czy nie ma dzieciaka. Szukamy na własną rękę też tego chłopca, bo to dla nas ogromna tragedia. Informacje można przekazywać także anonimowo pod numerami telefonów 112 i 997. Policja apeluje też do osób, które między godzinami 17 a 21 w środę przebywały w okolicach Grodziska Mazowieckiego lub warszawskiego Okęcia i widziały samochód ojca chłopca. To szara Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym WGM01K9. W serwisie kolejna informacja. Leki, na które czekają pacjenci, są już w polskich hurtowniach. Takie informacje podaje minister zdrowia i zapewnia pacjentów z chorobami tarczycy, płuc czy cukrzycą, że środki, które przyjmują, będą dostępne w ciągu kilku dni. Jednocześnie Łukasz Szumowski powtarza, że w poniedziałek uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla osób, które mają problem z kupieniem leków. Tematem zajmowała się Joanna Stankiewicz. Problem braku niektórych leków dotyczy całej Europy i wynika z globalizacji rynku, dużych koncernów oraz działania mafii lekowej, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnił, że leki są już w hurtowniach w Polsce. Pacjenci zarówno z problemami tarczycy, jak i z diabetologią, jak i z chorobami płuc, te substancje są już w hurtowniach. W wystarczających ilościach. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska powiedziała, że leki najszybciej jak to możliwe, nawet dzisiaj, trafią do aptek. Zderzamy się z taką rzeczywistością, że hurtownie farmaceutyczne nie wydają leków wszystkim aptekom. One również stygmatyzują apteki i decydują, która apteka powinna dostać i w jakiej ilości lek. Minister Szumowski dodał, że od poniedziałku zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla pacjentów. Można będzie zadzwonić, dowiedzieć się o konkretny lek, o konkretny produkt, gdzie można go dostać i w jaki sposób. Naczelna Izba Aptekarska kilka dni temu w liście do ministra zdrowia alarmowała, że jest problem z blisko 500 produktów leczniczych, a zapasy odpowiedników są ograniczone. W Przemyślu, Lublinie i w Warszawie w uroczystościach brali udział także ci, którym udało się przeżyć rzeź wołyńską. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Hołd pomordowanym oddano m.in. na warszawskim skwerze wołyńskim. Przy pomniku ofiar rzezi wołyńskiej zebrały się m.in. rodziny pomordowanych, wśród nich Szczepan Siekierka, który apelował do polskich władz. Na przywrócenia ofiar ich godności stowarzyszenie nasze oczekuje podjęcia działań dyplomatycznych zmierzających do uzyskania możliwości przeprowadzenia ekshumacji oraz dokonania uroczystych pochówków. Ukraińskie władze 2 lata temu zakazały poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej, ale jak zapewniał w liście odczytanym przez Annę Schmidt-Rodziewicz, premier Mateusz Morawiecki, Polska będzie zabiegała o godny ich pochówek. Nie spoczniemy, póki nasi rodacy, do dziś pogrzebani w tysiącach bezimiennych mogił, nie zostaną godnie upamiętnieni. W czasie II wojny na Kresach ukraińscy nacjonaliści, chcąc stworzyć jednolite narodowo państwo, zamordowali ponad 100 000 Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Wciąż niepewny jest wynik głosowania na kandydatkę na szefową unijnego rządu. Wiadomo już, że Ursuli von der Leyen nie poprą zieloni. Liberałowie z kolei uzależniają to od spełnienia kilku warunków, w tym sankcji za łamanie praworządności. Czy Niemka będzie stać na czele Komisji Europejskiej, dowiemy się we wtorek, a o toczących się negocjacjach opowiem Beata Płomecka. Liberałowie to trzecia co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim, której poparcie może okazać się kluczowe przy wahających się socjalistach i zielonych, którzy zamierzają głosować przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen. Kwestia praworządności została wymieniona przez szefa liberałów na pierwszym miejscu. Dacian Ciolos napisał, że nie podlega ona negocjacjom. Domagamy się bardzo jasnych i jednoznacznych zobowiązań dotyczących wprowadzenia europejskiego mechanizmu rządów prawa, by zapewnić przestrzeganie podstawowych wartości we wszystkich krajach, czytamy w liście. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 7.30. Posłuchajmy teraz, co w świecie sportu. Jan Kałuczny. Tak chciałoby się zaczynać każdy serwis sportowy. Polscy siatkarze, którzy rywalizują w turnieju finałowym Ligi Narodów, wygrali w Chicago z Iranem 3-1 i awansowali do półfinału. Radość tym większa, bo biało-czerwoni polecieli do Stanów Zjednoczonych w rezerwowym składzie. O szczegółach Jan Pachlowski. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych reprezentacyjnym rezerwom nie dawano większych szans na sukces w tych zawodach. Biało-czerwoni jednak zadziwiają. Najpierw z hitkiem odprawili wicemistrzów świata Brazylijczyków, teraz pewnie pokonali Iran, mówi atakujący naszego zespołu Maciej Muzaj. Nie jest to już wycieczka, tak jak mówiono nam gdzieś z zewnątrz przed tym wyjazdem, że jedziemy na wycieczkę. No już zmieniło się to chyba z wycieczki na turniej poważny. Początek meczu należał jednak do Iranu, który wygrał pierwszego seta 25-21. Kolejne trzy stały się już łupem biało-czerwonych do 18, 20 i 22. Każdy z naszych siatkarzy dołożył znaczącą cegiełkę do tego zwycięstwa. Świetnie rozgrywa Marcin Komenda. Pokazujemy tutaj na boisku, że jesteśmy świetną drużyną, wspieramy się, jest świetna atmosfera, gramy dobrze. W półfinale zagramy albo z Amerykanami, bądź z Rosjanami. Wyjaśni się to po dzisiejszym spotkaniu tych drużyn ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na siatkarzy zawsze można liczyć. Niestety w przypadku piłkarzy musimy już drżeć o wynik. Polskie kluby grały wczoraj w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy i Krakowia zremisowała na wyjeździe z Dunajską Stredą 1-1, natomiast Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała z Europą FC. O ile w przypadku Krakowi kibice mogą być zadowoleni, niektórzy mówili, że wyjazd na Słowację może sprawić sporo kłopotów, tak wynik Legii jest kompromitujący. Europa to wicemistrz Gibraltaru. Grają tam półamatorzy, którzy grę w piłkę łączą z pracą. Trener Legii Aleksander Wukowicz. Na pewno wynik 0-0 nie zadowala nas. Chcieliśmy tutaj wygrać to spotkanie i być bliżej awansu niż jesteśmy w tej chwili. Aczkolwiek dalej jest wszystko, zależy od nas i na pewno w rewanżu postaramy się, żeby udowodnić to, co jest faktem, że jesteśmy lepszą drużyną od drużyny Europy, która widać było, że czują się dobrze na tym boisku swoim i walczyli zaciekle, pokazali, że w piłce wszystko jest, można powiedzieć, możliwe. Widać, w Europie nie ma już słabych drużyn. Rewanż w przyszłym tygodniu, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Jeśli Państwa interesuje długość dnia, no to po kolei. Słońce wzeszło, mówimy o Warszawie, o godzinie 4.28. Przepraszam, jestem troszeczkę zachrypnięty. A o 20.54 zajdzie. Z tego wynika, że dzień będzie krótszy od najdłuższego już o 20 minut. A w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady, możliwe burze, a temperatura no powyżej zera zdecydowanie. W końcu mamy lipiec, ale nie tak bardzo, jak moglibyśmy się spodziewać w połowie miesiąca, bo w Zakopanem 18 stopni, w Suwałkach i Jeleniej Górze 19, z kolei 20 w Szczecinie i Białymstoku, 21 w Koszalinie, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu. Wrocław w środku stawki, co tu się wyrabia,

pograliśmy troszkę. Teraz może uzupełnienie jeszcze prognozowe, co w Europie. Bo u nas tak 18-22, a w Europie jednak może być cieplej. Szczególnie na przykład w Londynie i Paryżu, bo tam 25, w Lizbonie 26, Rzym 30, a proszę Państwa, po cichu powiem, Madryt prawie 4 dychy. 39 mam napisane. No, ale to takie uzupełnienie. A teraz proszę uwagę, ponieważ to, co przygotowała Ewa Dudzińska, brzmi trochę skomplikowanie. A całość dotyczy ustawy, która dzisiaj, od dzisiaj obowiązuje, ustawy o dokumentach publicznych. I powtórzę, proszę wsłuchać się uważnie, żeby zorientować się, w czym rzecz. Przerobiony, sfałszowany dokument ma służyć popełnianiu przestępstwa. Dyrektor Mirosława Hellich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na przykład w wyłudzeniu kredytu, przestępstwom gospodarczym. Możemy się zetknąć z osobą, z którą zawieramy umowę cywilną, która się posłuży sfałszowanym dokumentem. Później jakby tej drugiej strony nie możemy znaleźć. Wchodzi dzisiaj ustawa, która ma strzec naszych Polaków dokumentów. Ta regulacja jest przede wszystkim gwarancją, aby w obrocie nie funkcjonowały Podróbki, mówiąc brzydko. Dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportów. Dyrektor Monika Krasińska, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zanotowaliśmy bardzo dużo sytuacji, w których wykorzystywane były dane z takich dokumentów w celu zaciągnięcia pożyczek, tak naprawdę kradzieży tożsamości i wyciągnięcia określonych zysków finansowych. To są przeróżne sytuacje w takich umowach nawet cywilnych, kupno samochodu z drugiej ręki. Często wymieniamy się tymi dokumentami. To prawda i ta ustawa zabrania sporządzania właśnie takich falsyfikacji. Takich replik. Ustalmy, że zabronione jest wytwarzanie repliki. Ale replika oznacza dokument, który co najmniej w 75% przypomina oryginał. Doktor Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji. Ale oryginał w sensie nie tylko wizualnym, ale również materialnym. Czyli musi być na blankiecie takim jak dowód osobisty. Czyli ksero dowodu osobistego nie jest repliką, jest kopią. Czym innym jest kopia, czym innym jest replika. Na przykład taka firma, która zajmuje się drukowaniem dowodów kolekcjonerskich, nie ma aż takiego dokładnego sprzętu, więc ten dowód osobisty nie wygląda tak idealnie, jak dokładnie tak. Ksero dokumentów w banku można zostawić. Jak najbardziej można zostawić. Reguluje to ustawa prawo bankowe. Nie było takiej regulacji, która by tak wyraźnie stanowiła o tym, że wykonywanie takiej repliki jest niedopuszczalne. Początkowo była mowa, że ksero dowodu nie można robić w bankach, potem dementowano te informacje, można robić. Mówiąc o wykonywaniu kserokopii, mówimy o pozyskiwaniu danych osobowych. To jest już gestia oczywiście ustawy o ochronie danych osobowych. Także to nie jest tak, że dowolnie każdy podmiot może kserować nasze dokumenty. Dokumenty potwierdzające tożsamość zawierają też nasz wizerunek, a do gromadzenia wizerunku osób to już naprawdę są uprawnione tylko wyjątkowe podmioty. Będziemy bacznie się przyglądać, na jakiej podstawie w ogóle takie dane zawarte na takich kopiach, ale nie replikach, są pozyskiwane. Będziemy to badać w postępowaniach i w związku z tym nie ma tutaj żadnej luki prawnej, która pozwoliłaby nam się obawiać o naszą ochronę danych. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia, oferowanie tak zwanych dokumentów kolekcjonerskich. Znaczy ja w prezencie koleżance mogę kupić na przykład prawo jazdy, mimo że ona takich uprawnień nie ma. Może to być żart, ale może to też być wykorzystane do popełnienia przestępstw. Można legalnie to kupić jako upominek. Od dzisiaj nie, bo ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania, oferowania, zbywania, przechowywania dokumentów, które łudząco przypominają dokumenty autentyczne. Ale obywatel musi dbać sam, tutaj ustawa go nie będzie chronić. Tak, a jeżeli zgubi dokument, powinien to zgłosić i z tą chwilą ten dowód jest unieważniany. No i teraz Państwo już mniej więcej wiedzą, mam nadzieję, że przynajmniej ci, którzy uważnie słuchali, co jest repliką, co jest kopią, co jest podróbką. No w każdym razie trzeba bronić się przed tymi, którzy chcą naszą tożsamość nam ukraść albo niecnie wypożyczyć. Patrzę na korespondencję od Państwa. Dużo listów z różnych miejsc w kraju i na świecie. Dużo opinii, nie, nawet cieszę się, pozytywnych o muzyce. Na przykład z Holandii otrzymałem informację, że przy tym, co ostatnio gramy, płyty gipsowe same chcą się kłaść na ścianach. Takiej pochwały jeszcze nie mieliśmy. No więc dołączamy to do bardziej oryginalnych, pozytywnych reakcji i oby te płyty dalej się tak pięknie kładły przy kolejnych utworach. Zapraszamy Do reklamy. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50/50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50/50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubicy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 przed chwilą minęła, czyli czas na skrót informacji. Krzysztof Żeblewski. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci ojca poszukiwanego 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Śledczy podali, że ich zadaniem na tym etapie jest przede wszystkim ustalenie na podstawie wszystkich zabezpieczonych dowodów, jaki jest los dziecka, co się z nim dzieje i gdzie aktualnie może być. Poszukiwania chłopca trwały całą noc. Zgłoszenie o zaginionym dziecku i jego ojcu policja otrzymała w środę przed północą. Później okazało się, że mężczyzna zginął potrącony przez pociąg. Nie wiadomo, co stało się z chłopcem. Zdjęcia 5-latka i samochodu, którym podróżował z ojcem, są na stronie internetowej warszawskiej policji. Ruszyła zbiórka dla mieszkańców kamienicy w Bytomiu, w której wybuchł gaz. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont mieszkań. Paulina Kurek. Lokale są uszkodzone w różnym stopniu. Całkowicie zniszczone jest lokum, w którym doszło do wybuchu, oraz sąsiadujące z nim mieszkania. Naruszeniu nie uległa natomiast konstrukcja trzypiętrowej kamienicy. Zbiórkę pieniędzy uruchomiło bytomskie stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone konto. Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia. We wtorek do lokali wróciło 12 z 17 rodzin. W sobotę w wybuchu gazu zginęła 39-letnia kobieta i jej dwie kilkuletnie córki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Katowicach. Tropikalny sztorm Barry zbliża się do Luizjany. Władze amerykańskiego stanu zarządziły częściową ewakuację. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i falą powodziową. Sztorm znajduje się obecnie nad Zatoką Meksykańską. Według prognoz może stać się huraganem pierwszej kategorii. Żywioł prawdopodobnie uderzy na zachód od liczącej ponad milion mieszkańców aglomeracji Nowego Orleanu. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. 500+ także dla wychowanków domów dziecka. Od 1 lipca rozszerzony program Rodzina 500+ objął także dzieci i młodzież z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej. W takich placówkach w sumie przebywa obecnie około kilkadziesiąt tysięcy podopiecznych. Przed rozszerzeniem programu dodatkowe 500 zł nie przysługiwało im. Dodatek 500 zł jest przyznawany na wniosek dyrektora ośrodka, składany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Lokalne portale informacyjne podają, że część placówek już złożyło wnioski. Za ponad miliard złotych PKP Intercity zakupi 12 nowych pociągów. Przewoźnik rozstrzygnął właśnie przetarg i zdecydował, że zakupi pojazdy wyprodukowane w siedleckiej fabryce szwajcarskiej firmy Stadler. Nowe pociągi będą woziły pasażerów na trasach Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin. Będą poruszały się z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Pierwsze dwa pociągi koleje otrzymają za półtora roku, a pozostałych 10 zostanie przekazanych w kolejnych 3 latach. Z zagranicy. Francja wprowadziła nowy podatek, który obejmie światowe giganty cyfrowe i internetowe. Francuski parlament i resort finansów i gospodarki głowił się nad tą sprawą od pół roku. Wczoraj o przyjęciu ustawy zdecydował Senat. Marek Brzeziński. Podatek w wysokości 3% dotyczy gigantów, których zyski przekraczają 750 milionów euro na świecie i 25 milionów we Francji. Dotyczy to 26 firm spełniających te warunki, m.in. Google'a, Amazon, Facebooka, Apple, Microsoft czy Twittera. Prawo działa wstecznie od 1 stycznia 2019 i ma w tym roku przynieść skarbowi państwa 400 milionów euro. Odpowiadając na groźby ze strony Donalda Trumpa, który zapowiedział, że rozważy kroki odwetowe, francuski

aparatura nie wytrzymała i zamieniła ten tekst na gwiazdki i brak fragmentu. Ale na wszelki wypadek pani Aneto z Pilawy Górnej serdeczne pozdrowienia. No, zagraliśmy troszkę żwawiej. List pani Ksenii, bardzo miły i sympatyczny. Nie wiem, czy dotyczy akurat tego utworu, ale w ogóle wygląda na to, że pani Ksenia jest zadowolona. Nie otrzymałem jak dotąd uzupełnienia tego braku fragmentu. No i być może do końca życia pozostanę z takim wiszącym znakiem zapytania. Ale co zrobić? Nie można przecież mieć wszystkiego. that we used to do. What happened to your woman to make you feel this way? What happened to your woman to make you feel this way? You used to love me, pretty baby. What more now can I say? Bardzo uprzejmie teraz zapraszam Państwa do wysłuchania sygnału. Czarnoksiążnik. A po tym sygnale występuje zwykle Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, jakiś czas temu ukazała się u nas i sprzedawała się całkiem nieźle biografia Steve'a Jobsa, którą napisał Walter Isaacson. Teraz do księgarni trafiła kolejna jego książka, tym razem o Leonardo da Vinci. Jeżeli zestawimy tych dwóch zacnych panów, to takie dwie refleksje nam się pojawią. Po pierwsze, dawniej to byli geniusze. Leonardo da Vinci, jego wszechstronność znacznie góruje nad tym, co zrobił Steve Jobs. Dzisiaj uważamy Jobsa za geniusza, więc kim przy nim jest Leonardo da Vinci? Chyba nad geniuszem. I druga refleksja. To, co zrobił Steve Jobs, to, do czego się przyczynił, sprawia, że drugiego Leonardo nie będzie. A to dlatego, że już po żadnym geniuszu, nawet gdyby dzisiaj dorównał samemu Leonardo, nie pozostanie tyle tysięcy stron zapisków. My mamy pełen wgląd w umysł tego geniusza. Zostało po nim mnóstwo nieskończonych pomysłów, projektów. Dzisiaj po nas zostanie tylko to, co jest już gotowym, wygenerowanym plikiem, poprawionym, pozbawionym wszelkich indywidualnych cech. Dzisiaj architekt czy odkrywca oddaje gotowy produkt. Widzimy to, do czego doszedł, a nie widzimy, jak dochodził. Nie widzimy także błędnych ścieżek, którymi podążał, albo nie dochodzą do nas pomysły, których nigdy nie zrealizowali. Wszystko odbywa się za pomocą maila, maile są ulotne, szybko skasowane, kto wejdzie do naszej skrzynki po naszej śmierci. A do tej skrzynki Leonarda, jaką są tysiące zapisanych stron, szkiców, notatek, projektów, mamy wgląd kilkaset lat po jego śmierci. Więc skorzystajmy, to unikalna szansa poznania geniusza od środka. Leonardo da Vinci, Waltera Isaacsona. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję i taką spowodował pan u mnie refleksję, że dość smutno brzmiało to, co pan mówi, chociaż z drugiej strony są tacy, którzy twierdzą, że w tych czeluściach komputerowych nic nie ginie. Jeśli pracujemy nad jakimś projektem i korygujemy go, poprawiamy, notujemy coś, to ten ostateczny efekt wysłany mailem pozostawia jednak ślady naszej pracy, chyba. Nie jestem hakerem ani specjalistą od wnętrzności komputera, ale w sumie to i tak smutno w tym brzmiało. No to i piosenka nie za wesoła. Go downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, put her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One that wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around and I find her. I need some loving in my place. Go downtown, gonna find myself a woman. Just a small taste of a silken lace. Lay in my bed, I'm gonna love. Lay her down, stroke her right. Go downtown, gonna find my city woman. Silken lace, maybe tonight. You know I got to find myself in love. Bring her home with me, just in case. Got to find myself a woman. Just a small taste of a silken lace. Drodzy Państwo, kończymy pomaleńku drugą godzinę, ale nie zapłaczmy się, bo przed nami jeszcze trzecia. I told you that.